Dobry wieczór. Rozgoście się w naszych progach. Przed wami Jakub Dybek i Bruno, czyli skazani na muzykę w audycji pod tytułem Laboratorium innych częstotliwości. Od wejścia poetycko. Dzisiejsza noc jaśnieje nie tylko za sprawą księżyca, naszego tajemniczego satelity, ale także ze względu na pierwszy utwór, który przygotowaliśmy dla was. Zostańcie z nami. Smashing Pumpkins w utworze Tonight, Tonight. Melancholy and Infinite Sadness, potrójny winyl lub podwójny krążek wydany przez Virgin Records w 1995 roku. Uznaje się go za jeden z najlepszych albumów z lat 90. Ja się pod tym podpisuję obiema rękami. I jak to u Billego Corgana, teksty dotykają spraw związanych z nierozerwalnym cyklem życia i śmierci. Dużo niebanalnych, różnorodnych kompozycji, które złączone w całość tworzą gęsto tkany, a powiem, muzyczny dywan. Di, du, da. Czyli nasz tribut dla zmarłej niedawno Jane Birkin. To cóż dziś przed nami, Bruno? Ci, którzy są z nami od dawna, wiedzą, że za każdym razem staramy się, żeby za naszym wyborem muzyki rysowała się jakaś historia. Dlatego wracamy dziś do kogoś, kto w pewien sposób, trochę z przymrożeniem oka, a trochę nie, patronuje naszej obecności tutaj. A mówimy o Marku Hunterze Twardym Harym, nieśmiałym uczniu ostatniej klasy liceum, który zawsze po zmroku, kiedy w miasteczku gasną światła, nadaje swoją nielegalną audycję. No, dodajmy, ona jest wypełniona ostrym żartem, buntem, niezgodą na otaczającą rzeczywistość i nie inaczej będzie dziś tutaj. Rozmowy, noc i dużo muzyki z dalekich odmętów naszej radiowej fortecy. Zostańcie z nami. Down in Candyland. wonders why we try. I couldn't think of what to say, I had no ready reply. Well, Candace says I'd like her where she is. She says it's an opportunity that I don't want to miss. Candace says she's made a says she wants me with her down in Candyland. Candace says she wants me with her down in Candyland. I could go on. Of course I said I couldn't, and of course we knew that's wrong. But Candy, I said, Candy, no, you can't do that to me, because you love me way too much for you to ever leave. Candy said she made arrangements for me in the sand. Oh, Candy said she wants me with her down. Candy says she's made arrangements for me in the sand. And Candy says she wants me with her down in Candyland. Candy says she wants me with her down in Candyland. Candy says she wants me with her down in Candyland. Słyszysz, jak mi serce bije? Moim zdaniem to wszystko przez ten barytonowy saksofon. Dana Coley odpowiada właśnie za ten drive, za tą magię, a trzeba przyznać, że instrument w jego dłoniach nadawał tej kapeli bardzo osobny styl. Morphin w utworze Candy. A przed nami hymn pokolenia MTV z twistem. I troszkę organów Hammonda. Kurtyna.